śmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 grudnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja po awarii sieci ciepłowniczej poprawia się, poinformował po posiedzeniu sztabu kryzysowego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kolejne przypadki ASF wykryte po szeroko zakrojonej akcji wojska i służb weterynaryjnych. Instytut Pamięci Narodowej uruchomił portal przystanekhistoria.pl. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał po posiedzeniu sztabu kryzysowego w ratuszu najnowsze informacje na temat awarii sieci ciepłowniczej, do której doszło po 9 rano. Spowodowała ona duże utrudnienia w ruchu w rejonie ulicy Powsińskiej, a także zakłócenia w dostawie ciepłej wody i ogrzewaniu budynków na terenie miasta. Sytuacja się poprawia. W tej chwili w olbrzymiej większości Warszawy powinniśmy mieć dokładnie takie same dostawy ciepła. Ewentualnie tylko część Warszawy, zwłaszcza ta, która jest bardzo blisko tej awarii, może mieć przejściowe problemy. Awaria powinna zostać naprawiona do wieczora. Nie powinna ta awaria mieć dalszego wpływu już po 10 godzinach na funkcjonowanie miasta, ale oczywiście przez cały czas monitorujemy sytuację. Wskutek awarii dwie osoby zostały poszkodowane, z poparzeniami trafiły do szpitala. Rzeczniczka Volia Energia Warszawa, spółki odpowiedzialnej za sieć przesłową elektrociepłowni, Aleksandra Żurada, podkreśla, że prace naprawcze już trwają. Nasze ekipy dotarły już na miejsce. Też były tutaj trudności, ponieważ ulica Powsińska była odcięta z ruchu drogowego. Natomiast dotarły i lokalizowały miejsce. Natomiast samo ograniczenie tych zakłóceń dostaw ciepła zajmuje troszkę więcej czasu, bo to jest odcięcie poszczególnych rurociągów z awarii. W pobliżu miejsca awarii wciąż są utrudnienia w ruchu dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Polskie służby podczas szeroko zakrojonej akcji wykryły ponad 40 kolejnych przypadków wirusa afrykańskiego pomoru świń. Poinformował o tym w audycji Za, a nawet Przeciw. Zastępca głównego lekarza weterynarii Mirosław Welc podkreślał na antenie Trójki, że nową odsłonę wirusa ASF wykryto na ziemiach zachodnich ponad 300 km od poprzednich notowanych przypadków i ognisk choroby. Przeszukano już ponad 1500 km2 obszaru, także przy użyciu wojska. W tych poszukiwaniach znaleźliśmy ponad 200 zwierząt. W 42 przypadkach potwierdziliśmy zakażenie afrykańskim pomorem świń. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiadał dziś w Polskim Radiu specustawę dotyczącą odstrzału sanitarnego dzików. Zakłada ona m.in. przymuszanie myśliwych do odstrzału. I kolejny temat. To ma być, zdaniem autorów projektu, nowa jakość w polityce społecznej. Od stycznia wchodzi w życie ustawa, która zakłada przekształcanie ośrodków pomocy społecznej w centra usług społecznych. Dziś o tych zmianach rozmawiali w Pałacu Prezydenckim politycy i eksperci. Prezydent Andrzej Duda tłumaczył, że chodzi o to, by stworzyć nową formułę relacji między samorządami i obywatelami. Podkreślał, że jeśli chcemy budować nowoczesne państwo, to usługi społeczne trzeba traktować szerzej niż tylko jako pomoc społeczną. Wsparcie ma być kierowane do wszystkich mieszkańców, w szczególności do rodzin wielodzietnych, osób starszych czy też osób z niepełnosprawnościami. Przez to, że Centrum Usług Społecznych będzie integrowało różne usługi, przez to, że przy korzystaniu z usług społecznych to kryterium poziomu zamożności nie będzie miało w ogóle znaczenia. Mamy nadzieję, że nastąpi również dodatkowo właśnie integracja na tym poziomie lokalnym. Na początek ruszy program pilotażowy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej uruchomił portal przystanekhistoria.pl. Witryna prezentuje najnowsze ustalenia historyków oraz współpracowników IPN-u dotyczące 20-wiecznych dziejów Polski. Portal zawiera 400 artykułów popularno-naukowych, 1000 filmów i blisko 800 publikacji cyfrowych do pobrania za darmo. Internetowym przystankiem historia kieruje dr Rafał Leśkiewicz. Jak zaznaczył, na uwagę zasługuje przedstawienie opisywanych wydarzeń na osi czasu. Podzieliliśmy tę historię Polski na kilka podokresów. Prezentujemy w ramach tego portalu najciekawsze naszym zdaniem materiały historyczne dotyczące każdego z tych okresów historycznych. Jeżeli znajdziemy się w okresie II wojny światowej, znajdziecie tu Państwo szereg niezwykle ciekawych materiałów umieszczonych w kapsułach tematycznych. Są to zarówno materiały w postaci książek, wydawnictw ulotnych, materiałów filmowych. Na wiosnę twórcy portalu zapowiadają uruchomienie pełnej anglojęzycznej wersji oraz stworzenie aplikacji mobilnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

that life falls apart, your little piece of heaven turns to dawn. Listen to your heart. Audycje wczoraj i wiele audycji dziś w różnych częściach świata rozpoczyna się od nagrań zespołu Roxette. Ta płyta, którą przyniosłem dzisiaj, ona o tyle ma dla mnie znaczenie, że dostałem ją w obecności muzyków. Jeden tylko utwór w trzech wersjach, Listen to Your Heart, i do tego jeszcze taka naklejka, która potem przez długie miesiące wisiała na moim lustrze. Prościutkie i jednocześnie piękne. Ta wczorajsza wiadomość o tym, że Marie odeszła do największej orkiestry świata, przez większość osób odbierana jest jako najsmutniejsza wiadomość roku. Wiadomo było przecież, że Marie odchodzi od nas, że już nie były wiadomości, nie będzie już nigdy więcej koncertować. Parr mówił państwu w roku ubiegłym, że on wie o tym, że Marii go opuści i że już nie będą razem śpiewać i życzy jej wszystkiego dobrego na tej ostatniej długiej drodze. Odeszła od nas wczoraj Marii, połowa zespołu Roxette, dla wielu bardzo ważnej grupy lat 80. i 90. Tonacja trójki. Dzisiaj tak dziwnie poukładana, ale z siedmiu asów się składająca.

Myślę, że mniej więcej, na pewno starszego. Myślę, że o 3-4 lata. No to teraz zespół, który jest młodszy od Czerwonej Gitar. Tak, to jest nowe nagranie Czerwony Gitar. Czerwone Gitary 2019 raz do roku. A teraz zespół od Czerwonej Gitar młodszy o półwiecze. Wymyśl dla mnie żart, z nieistniejących słów. Prawda jak szerszeń, jak gies, ty zimna wojna, a ja zimny kraj. Prawda jak szerszeń, jak śmierć, nie chcę prawdy, nie chcę żadnych prawd. To jest nowa płyta zespołu Mute. Nie wiem, czy pamiętają Państwo historię pierwszych utworów grupy. Dotarły tu, do tego studia, z Działdowa. Można powiedzieć, zespół Mute, dziś obywatele świata, nie tylko Działdowa. Mute, nowy album nazywa się Kurz i Krew. Debiutanci z płyty Minimax.pl. Będę miał tę płytę niedaleko siebie, ale półtorej minuty po wpół do nie możemy czekać. Mamy płytę 50-letnią z ogonkiem. Strona druga, utwór trzeci, Trzeszczy. Lee falling all around. Time I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged. It's such a pleasant stay. W ten sposób byłby to najdłuższy utwór w historii. No dobrze, spróbuję za tydzień, to chyba mi się nie uda wydłużyć nic, bo za tydzień The Wall. Pytają państwo, co się, dlaczego tylko jeden utwór odtworzyłem w tonacji. Odtworzyłem ten, który przyszedł pierwszy, czyli Another Break in the Wall, a potem... Właściwie mogę powiedzieć dokładnie 40 lat temu co do dnia, 11 grudnia, z płytą pod pachą i pod kurtką, statkiem z Kopenhagi do Gdyni, a potem z Gdyni do Warszawy i już się zaczynała zima stulecia, z płytą The Wall, która tu na Myśliwieckiej miała swoją premierę w ostatnią środę, ostatnią pracującą środę lat 70. To był 19 dzień grudnia. No i za tydzień 18 grudnia, prawie równo 40 lat. W sprawie Pink Floyd mamy bardzo wiele różnych nagrań nowych i jedno takie nowe spróbuję teraz dla państwa odtworzyć. Znają je państwo na pamięć, ale czy w tej wersji? Thank you. niby to samo nagranie, ale jakby troszkę inne. Kto znajdzie 10 szczegółów, którymi one się różnią, to najnowsze wydawnictwo pod szyldem Pink Floyd. Utwór Sorrow Remix 2019. Za tydzień wracam do The Wall. Mniej będzie czasu, bo 40 lat temu to była cała tonacja, 55 minut wtedy i 35 minut muzycznej poczty. I pamiętam, co młody prezenter Piątrek powiedział wtedy: posłuchajmy tej płyty w całości jeszcze w latach 70. No ale troszkę będzie i opowieści za tydzień, bo tego nie wiedzieliśmy wtedy, skąd się, no właśnie, że miał być film od razu i że spektakl. Dobrze, a teraz zamykamy tonację, na dwa zamykamy tonację. Najpierw jeszcze raz sięgamy do tej nowiutkiej płyty. To jest najnowsza płyta zespołu Mute.

I nie słyszeli państwo jeszcze? Zbigniew Zamachowski, Kuba Badach, Anna Serafińska, Patrycja i Jacek Kotlarscy i Monika Malec. A to się nazywa to cudeńko choinkowe Wpadaj do mnie zimą. To tak wymyślone, żeby państwo do tonacji wpadali. O tej porze świetnie. Państwo piszą tak. Mam 20 sekund. Że PFU z koncertu na koncert coraz lepsze? Dobrze. Że Pink Floyd przed zmieszkaniem? To proszę wpaść za tydzień. Że Riddle for Riddle. Mały Riddle dla ojca. Pojutrze w Katowicach ostatni koncert, a państwo piszą, że to bajeczne. No i to wszystko, co pomieściłem. Pomieściliśmy. Michał Jakubik, Dariusz Pieruch, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Ta kraina ma swoich gorących wielbicieli i to niezależnie od pory roku. Co takiego mają w sobie żuławy, że ciągną tu wędrowcy z całej Polski, między innymi mój dzisiejszy gość, podróżniczka i autorka przewodników Anna Olejkobus. To prawda, ja do żuław mam ogromny sentyment, a mam wrażenie, że na turystycznej mapie Polski to jest taka biała, zielona plama. Zielona, bo tutaj znajduje się nasza słynna polska depresja, a biała dlatego, że o ile tłumy jadą nad morze, do Krynicy Morskiej, czy też na Mazury, to tak naprawdę na żuławach mam wrażenie, że ciągle łatwiej jest spotkać nam czaple albo kormorana lub inne jakieś dzikie stworzenia niż innego turystę. A tymczasem mamy tutaj fantastyczny, nowy, to tak się ładnie nazywa, produkt turystyczny, czyli 303 km wodnej przygody, pętla żuławska, którą możemy bez uprawnień zdobywać, pływając łodziami, które możemy wypożyczać w różnych miejscach, i to pozwala na zupełnie nowe doświadczenie, dlatego że na tych łodziach mamy kuchenkę, mamy kajuty, gdzie możemy mieszkać, możemy się schronić, gdyby nam się pogoda załamała, możemy też zabrać rowery ze sobą i eksplorować wnętrze żuław, przystając w różnych marinach, no i wreszcie mamy mariny, w których też możemy rowery wypożyczyć, a które są naprawdę przesympatyczne, bardzo dobrze przygotowane. I Żuławy to jest taki teren, który będzie idealny zarówno dla początkujących rowerzystów, jak i dla tych bardziej zaawansowanych, bo jest tam po prostu płasko, nie czekają nas żadne podjazdy i żadne zjazdy, więc też jest to świetny moment, żeby wybrać się tam na przykład z dziećmi. I bardzo zachęcam, jeżeli państwo jeszcze nigdy nie byliście na Żuławach, po pierwsze wspaniała historia, po drugie piękne domy pod Cieniowem, po trzecie bardzo takie ładne, spokojne krajobrazy, które mi osobiście szalenie się podobają, bo to niebo jest tam po prostu wszędzie dookoła i człowiek autentycznie oddycha tam pełną piersią. No i wreszcie, jeżeli byśmy się zdecydowali na taki rejs, zwłaszcza po sezonie, to i ceny są tańsze i no naprawdę ta przyroda wszędzie dookoła, która zaczyna zmieniać kolory jesienią, a czasem przy pierwszym śniegu może się nawet coś nam pojawić, wygląda to po prostu zachwycająco. Żuławy myślę, że nigdy nie będą kierunkiem masowej turystyki, ale może to dobrze, dlatego że to jest taki naprawdę dla mnie mały raj na ziemi i to, co ja kocham najbardziej. Jesteśmy tam bardzo blisko przyrody i to, że budzi nas o poranku śpiew ptaków, to jest po prostu cudowne. Jeśli więc państwo jeszcze nie odkrywaliście nigdy żuław, to zachęcam, może w tym roku się tam wybierzecie, bo zdecydowanie warto. Dodajmy, że o każdej porze roku żuławy są piękne. To prawda. To naprawdę jest miejsce, gdzie zupełnie spokojnie wszystkie cztery pory roku możemy tam zaliczać, odwiedzać, przeżywać i doświadczać. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler.